ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องของเทวดาประจำวันเกิดของแต่ละคนนี่ผมไปได้ตำราเก่าแก่มาเขาบอกว่าการเสริมสร้างบุญบารมีให้ตัวเองเกิดจากการตั้งจิตที่เป็นกุศลแล้วก็จะต้องเสริมบารมีให้ตัวเองในทางทางจีนเนี่ยเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยนะครับแต่ทางไทยเขาก็เรียกว่าหาความเป็นสิริมงคลด้วยวัตถุต่างๆที่เป็นมงคลเนี่ยเอามาเสริมบารมีด้วยการประดับประดารูปต่างๆตามราศีเกิดแล้วก็สีที่เป็นมงคลในการสวมใส่เช่นว่าวันอาทิตย์ใส่เสื้อสีอะไรอัญมณีสีไหนนะครับทำบุญเสริมบุญบารมีต่างๆทำให้เกิดมงคลกับตัวเองสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่เทวดาประจำวันอาทิตย์นี่ทรงราชสีเป็นพาหนะราชสีนี่ก็สิงโตนะครับก็ควรจะมีรูปปั้นรูปราชสีแบบของกระทรวงมหาดไทยแหละนั่นแหละคริปทองหรือว่าถ้าไม่มีราชสีก็เอาสิงโตจีนก็ได้ตั้งประดับไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือเขาบอกว่าจะทำให้อุปสรรคต่างๆคลี่คลายได้ดีเนื่องจากมีความเชื่อว่าราชสีหรือว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเพราะสิงโตเป็นเจ้าป่าถ้าตั้งไว้จะทำให้มีอำนาจแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองนะสีเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ทำให้เกิดมงคลกับตัวเองสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะใช้สีแดงสีชมพูสีเขียวจะทำให้ท่านมีราศีขึ้นพระที่จะบูชาเนี่ยเป็นสิริมงคลก็คือปางถวายเนตรนะครับถ้าเป็นรูปเคารพพอเป็นรูปกรมหลวงชุมพรนะหรือว่าพระแก้วมรกตนะอัญมณีเสริมดวงคนเกิดวันอาทิตย์คือทับทิมการทำบุญเสริมดวงเขาบอกให้เอากล้วยหนึ่งหวีมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกไปบูชาพระประธานในโบสถ์เชื่อว่าเรื่องที่ยากนี่จะกลับกลายเป็นง่ายแล้วก็ความทุกข์จะถูกล้างด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยเรื่องขื่นขมก็จะหมดสิ้นไปด้วยบารมีของการทำบุญครั้งนี้นะของที่ทำแล้วก็มาแจกลูกแจกหลานเอาไปให้คนยากคนจนนะได้กินกันหรือจะกินเองก็ได้ไม่เป็นไรสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เทวดาประจำคนเกิดวันจันทร์นี่ทรงม้าเป็นพาหนะนะครับการเสริมบารมีเขาบอกให้ไปหารูปปั้นรูปม้านี่ตั้งหรือว่าประดับไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานถ้าไม่มีรูปปั้นก็เอารูปถ่ายก็ได้นะติดไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานหันหน้าออกนอกบ้านนะไปทางออกของบ้านเชื่อว่าจะทำให้มีความก้าวหน้าในธุรกิจการงานที่ทำอยู่ส่วนเสื้อผ้าที่ควรจะสวมใส่ให้เกิดมงคลกับตัวเองเนี่ยคนวันจันทร์ควรจะใช้สีขาวนวลขาวเหลืองหรือว่าเขียวก็จะทำให้ท่านมีราศีราสันขึ้นนะพระบูชาและเสริมสิริมงคลคนเกิดวันจันทร์ก็คือพระปางห้ามญาติพระศิวลีพระศิวลีที่ท่านถือกรดเดินธุดงค์มาแหละพระโชคลาภนะครับแล้วก็พระแก้วมรกตหลวงปู่ทวดส่วนอัญมณีเสริมดวงคนเกิดวันจันทร์ก็คือเพชรครับการทำบุญเสริมดวงของท่านก็คือซื้อน้ำมันไปเติมตะเกียงที่วัดหรือว่าสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าในวัดช่วยให้วัดสว่างเชื่อว่าจะทำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตสว่างไสวประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทำอยู่นะอันนั้นคนเกิดวันจันทร์ต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเทวดาประจำวันอังคารในทรงกระบือเป็นพาหนะการเสริมบารมีก็ควรจะมีรูปปั้นอย่างเช่นรูปกระบือในพิธีแรกนาขวัญหรือว่าเหรียญพิธีแรกนาขวัญนี่เก็บเอาไว้ประดับที่บ้านหรือว่าที่ทำงานเชื่อว่าจะทำให้ท่านมีความสมบูรณ์พูนสุขเสื้อผ้าที่ควรจะสวมใส่ก็ควรจะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีดำจะทำให้ท่านมีราศีขึ้นส่วนพระที่บูชาและเสริมสิริมงคลคนเกิดวันอังคารคือพระปางสายญาติพระนอนวัดโพรูปรัชกาลที่5แล้วก็นางกวักอัญมณีเสริมดวงของท่านก็คือโกเมนครับการทำบุญเสริมดวงของคนเกิดวันอังคารนี่ให้หาส้ม8ผลหรือว่าตามกำลังวันเนี่ยไปบูชาพระในโบสถ์หรือว่าที่บ้านทำการเสริมดวง เชื่อว่าการถวายส้มตามกำลังวันของท่านจะทำให้ท่านพบแต่ความสำเร็จนะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเทวดาประจำวันพุธนี่ทรงช้างเป็นพาหนะก็ควรจะหารูปปั้นช้างแก้วคลิปทองรูปช้างประดับไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือจะทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสามารถนำโชคลาภมาให้บ้านเมืองได้ส่วนเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ให้เกิดมงคลกับตัวเองก็ควรจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินจะทำให้ชีวิตท่านมีราศีขึ้นนะพระที่บูชาแล้วก็เสริมสิริมงคลแก่ท่านที่เกิดวันพุธก็คือพระปางอุ้มบาทนะหลวงพ่อบันแหลมหรือพระวัดอินทรวิหารหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อทวดรูปปั้นพระพิฆเนศอัญมณีเสริมดวงของท่านคือมรกตการทำบุญเสริมดวงก็คือการปล่อยปลาลงน้ำให้ชีวิตสัตว์เชื่อว่าจะทำความไม่ดีทั้งหลายในชีวิตให้ลอยละลายไปกับปลาที่ปล่อยละลงน้ำไปนะครับอันนั้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเทวดาก็คือพระราหูนะครับทรงครุฑเป็นพาหนะการเสริมบารมีท่านก็ควรจะมีรูปปั้นหรือว่ารูปครุฑประดับไว้ในบ้านหรือว่าที่ทำงานเชื่อว่าครุฑนี่เป็นของสูงมีไว้จะทำให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายแพ้พ่ายไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพญาครุฑนะครับต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสเทวดาประจำวันพฤหัสทรงกวางครับกวางเป็นพาหนะการเสริมบารมีก็ควรจะมีรูปปั้นหรือว่ารูปกวางหรือว่ารูปม้าประดับไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานเชื่อว่ากวางเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนด้านความรักความโชคดีนะมีประดับไว้ทำให้โชคดีเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ก็ทำให้เกิดมงคลกับตัวเองก็ควรใช้สีเหลืองสีส้มสีน้ำเงินสีขาวก็จะทำให้มีสง่าราศีขึ้นส่วนพระที่บูชาเสริมสิริมงคลก็คือพระปางสมาธิพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรพระแม่อุมาเทวีหลวงพ่อโตหลวงพ่อทวดฤาษีพระพิฆเนศแล้วก็ร.5อัญมณีเสริมดวงของท่านก็คือหยกแล้วก็ทองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสการเสริมดวงถ้าคนที่อยู่กรุงเทพเขาไปไหว้ที่วัดเทพมนเทียนวัดแขกตรงข้ามวัดสุทัศน์นะครับเอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองไปถวายเขาไปกันวันพฤหัสข้างขึ้นมันจะได้เจริญขึ้นเชื่อว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสหรือวันครูนี่ถ้าไปนมัสการเทพเทวดาแล้วนี่จะทำให้ชีวิตเจริญขึ้นไปเรื่อยๆอุปสรรคทั้งหลายต่างๆนี่ก็จะหมดไปสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เทวดาประจำวันศุกร์นี่ทรงโคเป็นพาหนะครับการเสริมบารมีก็ควรจะมีรูปปั้นรูปโคประดับไว้ที่บ้านที่ทำงานเชื่อว่าจะทำให้เทพพยาดาราศีที่เจ้าที่คุ้มครองท่านทำให้ชีวิตดีขึ้นเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ให้เกิดมงคลกับตัวเองคนเกิดวันศุกร์ควรจะใช้สีทองสีขาวสีฟ้าจะทำให้มีราศีขึ้นส่วนพระที่บูชาแล้วก็เสริมสิริมงคลแก่ท่านคือพระปางรำพึงพระนอนพระแก้วมรกตอัญมณีเสริมดวงท่านก็คือทองหรือว่าไข่มุกนะอันนี้คนเกิดวันศุกร์นะการทำบุญเสริมดวงของคนเกิดวันศุกร์ก็คือทำสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติเชื่อว่ากุศลจากการถวายสังฆทานจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมแล้วก็มาอนุโมทนาบุญด้วยก็ทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นต่อไปวันสุดท้ายแล้ววันเสาร์ครับเทวดาประจำวันเสาร์นี่ทรงเสือเป็นพาหนะขี่เสือการเสริมบารมีก็ควรจะมีรูปปั้นหรือว่ารูปภาพเสือตั้งที่โต๊ะทำงานหรือประดับไว้ที่บ้านท่านเชื่อว่าจะทำให้ท่านมีพลังกายพลังใจในการต่อสู้ชีวิตมากขึ้นเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่เป็นมงคลกับตัวเองของคนเกิดวันเสาร์ควรจะใช้สีเขียวสีดำสีน้ำเงินจะทำให้ท่านมีราศีขึ้นพระที่บูชาเสริมสิริมงคลท่านก็คือพระปางนาคปรกนะครับปางนาคปรกหรือว่ารูปปั้นรัชกาลที่5พระสังกัจจายและรูปปั้นพระนารายณ์นะอัญมณีเสริมดวงท่านก็คือนิลสีดำล้อมเพชรครับ การทำบุญเสริมดวงของคนเกิดวันเสาร์ก็คือการสร้างถนนสร้างสะพานร่วมกับวัดหรือว่าโรงเรียนเนี่ยที่เขาทำก็ไปทำมาเขาเชื่อว่าจะทำให้กิจการที่ทำอยู่ราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วครับคนที่มีจิตใจดีงามก็ควรจะหาสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตให้ตัวเองไว้ด้วยนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังคุยกันเรื่องกำลังของวันต่างๆนะครับวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ร้อนพระอาทิตย์ร้อนแต่สว่างเป็นเทพเจ้าแห่งความร้อนแรงห้ามทำการอะไรที่เป็นการเริ่มต้นเพราะมันจะเป็นเริกร้อนห้ามย้ายบ้านเพราะว่าจะทำให้ย้ายบ้านบ่อยๆคือย้ายแล้วย้ายอีกอยู่นั่นแหละลองสังเกตดูว่าทำไมบางทีก็ทำให้การจัดบ้านไม่เสร็จสักทีแต่ว่าในหลักความจริงและความเป็นไปได้วันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดเป็นวันที่สะดวกที่สุดแล้วเหมาะแก่การขนย้ายใช่ไหมล่ะเราก็ถือวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างยิ่งใหญ่จะเป็นแหล่งพลังงานของการสร้างสรรค์ยิ่งใหญ่เราก็เลยยกให้วันอาทิตย์ให้เป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานวันนี้เหมาะแก่การเลี้ยงฉลองการเลื่อนตำแหน่งแต่อย่าเมามากไม่ได้นะไม่ได้นะวันอาทิตย์เพราะว่าวันจันทร์ต้องไปทำงานนะนี่ต่อไปวันจันทร์วันจันทร์หรือว่าดวงจันทร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นสิ่งที่คู่กันกับดวงอาทิตย์ด้วยคือพระอาทิตย์ขึ้นกลางวันนะพระจันทร์ก็ขึ้นกลางคืนนะตรงกันข้ามแต่ก็เป็นสิ่งที่ควบคู่กันมาต้องอาศัยซึ่งกันและกันพระจันทร์นี่เป็นเทพเจ้าแห่งความงามความรื่นรมความอ่อนหวานสว่างเหมือนกันถึงจะสว่างน้อยกว่าแต่ก็เยือกเย็นทรงเสน่ห์เหมาะแก่การเริ่มต้นอะไรที่มันสวยๆงามๆวันนี้เหมาะแก่การสวมใส่เสื้อใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วชีวิตก็จะรู้สึกดีแช่มชื่นไปด้วยเปิดร้านใหม่หรือว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะอะไรที่มันใหม่ๆอ่ะดีแต่ไม่เหมาะสำหรับการมีเมียใหม่เพราะว่ามันเป็นการลุ่มหลงมัวเมาเจ้าชู้อันนี้เรื่องจริงตามตำรานะดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อจิตใจความรักมักจะวุ่นวายในเรื่องความรักในด้านความอ่อนไหวไม่แน่นอนในอารมณ์นะนั้นวันจันทร์เนี่ยครับทีนี้ต่อไปวันอังคารวันอังคารนี่เป็นวันแรงเป็นวันร้อนเป็นวันเทพเจ้าสงครามมาร์ทเทพเจ้าสงครามพวกอัศวินในการต่อสู้เนี่ยพวกขุนศึกต่างๆนี่นะทหงทหารนี่นักรบเนี่ยเหมาะสำหรับทำไอ้พวกตีดาบเหล็กน้ำพีอะไรอย่างนั้นน่ะนะแต่วันนี้ก็ห้ามใส่เสื้อใหม่นะวันอังคารเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวันสำหรับเรื่องของการก่อเรื่องเดี๋ยวจะเกิดเรื่องไม่ดีห้ามโกนจุกเด็กเพราะเป็นวันร้อนเด็กอาจจะเป็นคนใจร้อนหรือไม่สบายไม่ก้าวหน้าแล้วยังก้าวร้าวอีกด้วยแต่ถ้าถอยรถใหม่ดีนะถ้าตังพร้อมนะดีหรือว่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อมีดเหล็กลวดอะไรที่ประเภทแข็งๆคมๆอะไรอย่างนั้นดีเหมาะเป็นวันที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสี่ยงอันตรายนะแต่ไม่ได้ให้ไปปล้นเขานะไม่ใช่ว่าให้เลือกดาวโจรนะบางคนพอใจเห็นเป็นวันหน้าทำกิจกรรมเสี่ยงอันตรายก็ฮึกเหิมไอ้แบบนั้นไม่ใช่เลือกดีแล้วอย่าออกไปตีรันพันแทงกับใครวันไหนก็ไม่ควรไปทั้งนั้นแหละการแข็งขืนดื้อดึงเอาแต่ใจก้าวร้าวแข็งกระด้างกับเจ้านายนี่นะวันไหนก็แล้วแต่ถึงเทพเจ้าวันอังคาร10องค์ก็ช่วยไม่ได้แล้วลักษณะอย่างนี้แข็งขืนกับเจ้านายนี่นะเตรียมตัวไปทำบุญถวายสังฆทานเนี่ยตอนที่โดนเขาไล่ออกต่อไปวันพุธห้ามตัดผมนี่เราจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นี่ร้านตัดผมเราปิดเลยไม่รู้จะเปิดไว้ทำไมไม่มีคนตัดบางทีเราก็จะเห็นว่าร้านเสริมสวยมักชอบปิดวันพุธความจริงโบราณเขาบอกไว้โอ้วันพุธเป็นวันที่เจ้านายใหญ่ชั้นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านมักจะตัดผมวันพุธก็เลยไม่อยากจะให้คนชั้นสามัญชนไปตัดผมวันพุธนำไปเบียดแกเจ้านายอ่ะ ว่าอย่างนั้นแล้วความจริงอีกประการหนึ่งคือดาวพุธเนี่ยมักจะเดินถอยหลังบ่อยเขาก็เลยไม่ให้ทำอะไรที่เป็นเรื่องของความยาวนานเช่นเปิดร้านใหม่ตัดผมหรือว่าแต่งงานแต่งการเพราะมันจะกลายเป็นภาวะที่ถดถอยเหมือนกับดาวพุธเนี่ย ที่ชอบเดินถอยหลังอยู่เรื่อยแต่ว่าดาวพุธนี่จริงๆแล้วดีนะเป็นเรื่องของความเฉลียวฉลาดรอบรู้ยุติธรรมคนเกิดวันพุธในฉลาดไม่อยากให้ทำเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานเพราะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะดัดแปลงอย่างโน้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขืนแต่งงานหรือว่าเปิดร้านใหม่ไม่เท่าไหร่เบื่อก็เปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ให้ทำวันพุธนะครับต่อไปวันพฤหัสบดีคนสมัยนี้ชอบบอกว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันฤกษ์ดีแต่มักจะบอกด้วยว่าวันนี้สระผมไม่ดีว่าอย่างนั้นทำไมถึงห้ามสระก็ไม่รู้นะวันพฤหัสบดีเป็นพฤหัสสะบอดีไงเด็กๆว่าสะบอดีเขาเลยบอกสะผมบอดีที่จริงก็ไม่เป็นไรหรอกเด็กมันล้อเล่นวันพฤหัสบดีเป็นวันครูนิยมไหว้ครูก็วันนี้แหละเป็นวันที่น่ายกย่องเป็นวันสำหรับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าถ้าจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็วันพฤหัสเนี่ยดีว่าอย่างนั้นแต่ว่าจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายถ้าเข้าไปเพื่อประจบประแจงนี่ต้องระวังหน่อยนะต้องดูอารมณ์เจ้านายด้วยถ้าเจ้านายไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นด้วยก็ช่วยไม่ได้นะวันดีแต่ไม่รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวดีจะเป็นร้ายต่อไปวันศุกร์วันศุกร์นี่เกี่ยวข้องกับความรักและความสวยงามความดึงดูดเสน่ห์ศิลปะบันเทิงความร่วมมือและความสามัคคีก็จะมีแต่ความแจ่มใสสุขสกาวหอมหวานเป็นเทพเจ้าของกิเลสด้วยทรัพย์ด้วยคนโบราณก็เลยไม่อยากให้ใส่เสื้อผ้าสีดำหรือว่ามีงานเผาศพในวันนี้วันศุกร์เนี่ยเขาไม่เผาผีกันหรือว่าทำการอะไรก็ตามที่ทำให้เศร้าหมองเพราะมันจะขาดความสุขรื่นรมในชีวิตว่าอย่างนั้นดาวศุกร์นี่เป็นเทพีของความรักและความงามนะวีนัสนะก็ควรทำเรื่องประเภทเนี้ยมั่นมั่งแต่งงานมั่งใส่เสื้อใหม่สีสันสดสวยเปิดร้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เอาเงินเข้าไปเก็บไว้ในธนาคารแบ่งปันทรัพย์สินตกลงธุรกิจกันดีนักหนานะทำแล้วมีความสุขว่าอย่างนั้นอะไรเป็นว่าอะไรที่ดีก็ทำไปเถอะถ้ามันเป็นความสุขของคุณในวันนี้ต่อไปวันเสาร์คนชอบบอกว่าใครเกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนดวงแข็งก็จริงเพราะว่าทางโหราศาสตร์มักจะทายโทษทายทุกนี่ให้ทายเสาเป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์ระทมคนที่เกิดวันเสาร์นี่มักจะเป็นคนค่อนข้างต้องอดทนเป็นอย่างยิ่งเพราะมักจะเจอแต่เรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเหน็ดเหนื่อยลำบากตรากตรำดิ้นรนคนวันเสาร์ก็เลยแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆนะแข็งดาวเสาร์เป็นดาวที่เคลื่อนตัวช้ามากไม่ควรใส่เสื้อใหม่วันนี้เพราะว่ามักจะเกิดเหตุไม่ค่อยดีไม่สบายใจคือไม่ควรจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเองงั้นก็ไม่ต้องทำมาหากินกันสิคนวันเสาร์ไม่ใช่หรอกคือหมายความว่าถ้าจะเริ่มก็ไปเริ่มวันอื่นคนเกิดวันเสาร์เนี่ยถ้าจะไปเริ่มทำวันอื่นเพราะว่าดาวเสาร์เขาถือว่าให้โทษให้ทุกข์ล่าช้าไม่ดีจะทำอะไรเกี่ยวกับความยั่งยืนก็ไม่ค่อยดีหรือว่าพิธีมงคลการแต่งงานการมั่นการบวชเป็นต้นแต่ด้วยความสะดวกและสถานภาพในปัจจุบันก็เห็นคนจัดงานมงคลแต่งงานวันเสาร์กันเพียบไปหมดเพราะว่าสะดวกต่อการมาร่วมงานของแขกรับเชิญแต่ถ้าในวันเสาร์มีพิธีทางศาสนาก่อนแล้วก็ค่อยมีงานรื่นเริงก็จะดีแล้วก็เป็นมงคลถือเป็นการแก้เคล็ดด้วยอันนี้ว่ากันตามตำราโบราณนะเอามาคุยกันฟังเดี๋ยวมาคุยเรื่องของพระประจำวันเกิดของแต่ละคนนะครับเกิดวันอะไรบูชาพระอะไรนะคาถาบูชามีนะครับเกิดวันอาทิตย์นี่บูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตรเสริมชะตาเกิดทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันสวดคาถาพระนารายณ์แปลงรูป6จบคาถานารายณ์แปลงรูปก็อวิสุนุสานุตินะครับ6จบเพราะวันอาทิตย์มีกำลัง6คนเกิดวันจันทร์ให้บูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติอันนี้จะเสริมชะตา เกิดด้านเสน่ห์เมตตานะเมตตาให้สวดคาถากระทู้7แบก15จบเพราะวันจันทร์มีกำลัง15นะครับอิรชาคตารสาเนี่ยนะ15จบเขาเรียกพระคาถากระทู้7แบกเกิดวันอังคารให้บูชาพระพุทธรูปปางสายญาตินะจะเสริมชะตาด้านเกิดเสน่ห์เมตตามหานิยมนะให้สวดพระคาถาฝนแสนหา8จบนะคาถาฝนแสนหาก็ติหังจะโรโนทิตังนะเกิดวันพุธวันพุธกลางวันให้บูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทหลวงพ่อบันแหลมน่ะนะจะเสริมชะตาเกิดด้านสุขภาพให้ปลอดโรคปลอดภัยนะวันพุธกลางวันนะสวดคาถาพันอะไรเคลื่อนสมุด17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธนะคือเกิดวันพุธคาถานารายเคลื่อนสมุด17จบถ้าเกิดวันพุธกลางคืนให้บูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะที่ช้างถวายน้ำลิงถวายพึ่งอะไรนะนะเสริมชะตาทางด้านความแคล้วคลาดปลอดภัยสวดคาถาพระนารายพลิกแผ่นดิน12จบขะพุทธปันธูธรรมวาคะนี่12จบเขาเรียกคาถานารายพลิกแผ่นดินต่อไปเกิดวันพฤหัสวันพฤหัสบูชาพระพุทธรูปปางนั่งสมาธินะเสริมชะตาเกิดทางด้านเสน่ห์เมตตาถ้าสวดให้สวดพระคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะเนี่ยนะเขาเรียกคาถานารายณ์ตรึงไตรภพ19จบนะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสส่วนคนเกิดวันศุกร์ให้บูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเสริมชะตาเกิดด้านเสน่ห์เมตตาให้สวดคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพันธ์21จบวาโชโนอะมะมะวานะ21จบคาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพันธ์แล้วก็คนเกิดวันเสาร์นะให้บูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกเสริมชะตาเกิดด้านแคล้วคลาดกันเสนียดกุนใสนะสวดพระคาถานารายณ์ถอดจักรคาถานารายณ์ถอดจักรก็โสมานกะริถาโรนะนารายณ์ถอดจักร10จบนะที่นี่การบูชาพระตามราศีเกิดเพื่อเป็นการเสริมชะตาชีวิตอันนี้ตามตำราที่อาจารย์บอกไว้ใครเกิดราศีมังกรให้หมั่นนั่งสมาธิสวดพระคาถาชินมัญชรทำบุญไหว้พระปล่อยปลาไหลปล่อยหอยขมบริจาคเสื้อผ้าหรือว่าหนังสือนะตอนช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีหรือว่าถึงเวลาวันเกิดเนี่ยนะราศีมังกรเขาให้ทำอย่างนี้ก็ราศีกุมให้มันทำบุญไหว้พระเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญซื้อลงศพแล้วก็นั่งภาวนาสมาธิคนเกิดราศีมีนให้ทำบุญถวายสังฆทานไหว้ศาลหลักเมืองทำบุญร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิคนชราหรือว่าคนพิการนี่เกิดราศีมีนนะต่อไปคนเกิดราศีเมษให้หมั่นทำบุญตักบาตรพระตอนเช้านั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานถือศีล5เป็นเวลา7วันอันนี้หมายถึงช่วงวันเกิดตัวเองนะทำบุญตักบาตรพระตอนเช้านั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานถือศีลเป็นเวลา7วันคือนอกจากจะถึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เป็นวันเกิดก็ไม่เป็นไรนะครับเวลาเกิดมีรู้สึกว่าเคราะห์ดวงจะไม่ค่อยดีใจคอไม่ผ่องใสก็ให้ทำอย่างนี้ละนะทำบุญถวายสังฆทานไหว้ศาลหลักเมืองทำบุญร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิคนชราหรือว่าคนพิการต่อไปคนเกิดราศีเมษทำบุญตักบาตรพระตอนเช้านั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานถือศีล5เป็นเวลา7วันเหมือนกันนะต่อไปคนเกิดราศีพฤษภบริจาคหนังสือเสื้อผ้าที่สถานสงเคราะห์ทำบุญปิดทองพระประธานซื้อธูปเทียนวางไว้บนโต๊ะหน้าองค์พระเพื่อให้คนอื่นเขาได้ใช้ถวายโคมไฟตะเกียงแล้วก็แจกันคู่ต่อไปคนเกิดราศีเมถุนทำบุญซื้อลงศพถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ บริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญในวาระต่างๆต่อไปคนเกิดราศีกรกฎทำบุญซื้อชีวิตสัตว์ใหญ่นะเช่นหมูวัวควายถวายยารักษาโรคและหนังสือแด่พระภิกษุสงฆ์นะราศีกรกฎต่อไปราศีสิงห์คนเกิดราศีสิงห์ให้มันนั่งสมาธิทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้าถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์เป็นการแก้กรรมต่อไปคนเกิดราศีกันให้ทำบุญปล่อยเต่าปล่อยปลาไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระแก้วมรกตนี่ราศีกันนะต่อไปคนเกิดราศีตุลให้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญถวายพัดลมแก่วัดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถือศีล5นะในช่วงเวลาที่ว่านั้นนะต่อไปคนเกิดราศีพิจิกให้นั่งสมาธิบริจาคเสื้อผ้าหนังสือแก่สถานสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้นะครับอันนี้คนเกิดราศีพิจิกแล้วก็สุดท้ายคนเกิดราศีธนูให้ทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ไหว้พระศิวลีไหว้พระสังกัจจายนะอันนี้ก็ครบทั้ง12ราศีแล้วเรื่องของการทำบุญมันดีทั้งนั้นแหละท่านผู้ฟังทำแล้วเกิดเป็นสิริมงคลขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายต่างๆออกไปจากชีวิตนะตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นแล้วก็หมั่นทำความดีมันก็ดีแน่ๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอขอบพระคุณบริษัทห้างร้านต่างๆที่ช่วยดูแลรายการอาจารย์ยอดมาโดยตลอดครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ